الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن أواد سكي صورة رمى لكلم عليدي وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 دهو غوات رمضان غوات شوال hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da 16 daga watan 6 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin taqiyuddin aqaidu shi'a al-ithni ashariya na babban malami professor Abdulrahman bin Sa'ad wannan ita ce halqa ta 20 in ba na manta ba Malam yake cewa tambaya ta 8 Man awwalu man qala bi naqsi al-Qur'ani wani mutum ne ya fara fada farko cewa wannan al-Qur'anin na Allah akwai raguwa wa ziyadatihi sannan an ƙara wani abu wa tahrifihi da kuma karkatar da wani abu min shuyukh shi'a daga cikin malaman shi'a amsa shine huwa shaykhuhum Hisham bin al-Hakam wanda ya rasu hijira 190 القائل بالتجسيم وانده يكي فدر تيوى الله سبحانه وتعالى ينا دجيكي وانما مغانا تازو تكي لتابن التنبيه والرد أشافينا 25 أشافينا 26 للملقي ووصف شيوخ الشيعة حشام بن الحكم ما لمن شيعة سيصف فانت حشام بن الحكم بأنه تيوى كمشي ثقة في الروايات وتوثقاني أوجه الرواية sana husnu tahqiq yana da kiyawa wajen tahqiqin abubuwa jawabatu ahlil mawsil lil mufid wannan yazo cikin wa jawabatu ahlil mawsil lil mufid ashafi na 45 da kuma wato hamish rakam na 5 wa sababu iftira'ihi lil qawli bi naqsi alqur'ani wa tahrifihi dalilin da yasa yace alqur'ani an rage wani abu an ƙara li anna alqur'ana khala min dhikri a'immatihim domin kowa ya san idan ka duba alqur'ani ba za ka ga sunan sayyidina ali ba al-imamu hasan ali sayyidina ali zain al-abidina hazuwa na 12 al-mahdi al-muntazar wanda suke jira al-muftara wanda kirkirarsa suka yi shi kanshi wannan mahadin babu shi to shine yake cewa وهذا المذهب فقالوا هنا اذن بهذه الفريعه لوكتين ne suka kirkiri wannan kariyar وخاصه بان هشام هو اول من تكلم في الامامه مصمم ما شي هشام din nan shine farkon wanda ya fara magana akan abin da ya shafi imama to kada wani ya ce to ai akwai cin karo a baya wajen abin da ya shafi a'a ana maganan shi Abdullahi bin Saba'i da yazo ya fara yin maganan a aikace amma wanda ya fara yin rubutu akan matsalan to shine Hisham bin Hakam qala shi qala shuyukh shi'a an Hisham fatakal kalama fil imama shine wanda ya wato ya bude zance asalin fataka shine ya ga abu Allah ya ce awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardha kanata ratqan fafataqnahuma suna ainihin wato hade sai muka keta su inji Allah subhanahu wa ta'ala wa hazzaba al-mazhab bin nadar ya tsarkake mazhabar shi'a ta hanyar bincike da nazari walahu min al-kutub yana da littattafai akwai kitabul imama al-fihras sannan al-fihrasat mujalladi na 1 shafi na 175 الفن الثاني من المقالة الخامسة من كتاب الفهرس في أخبار العلماء وأسماء من صنف ما صنفوه من الكتب لمحمد بن إسحاق النديم وندي رسو هجرة دلي أكو دا تمانين رسو تواننا شيني هشام فإنه زعم دومين شياف إتشيوى أن القرآن ودع أنسن ياشني في أيام الخليفة الراشدة أقوانكين خليفة شريعيو mun san cewa an hada alqur'ani gwamnatin Abubakar da Umar sai gwamnatin Usman Al-Qur'ani ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah akwai shi a rubuce sai dai ba a hada shi ba dan haka mutane a zamanin manzon Allah sun fi dogara da hadda karatu sama da rubuta karatu sai zamanto akwai Qur'ani a rubuce amma a can da can da can amma yana haddace a kirjin su kaman yanda Allah ya ba da sheda yace bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurul ladina utul ilm wannan alqur'anin ayoyi ne bayyinannu a cikin kirazan wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi sai ya ce wa ma yajhadu bi ayatina har zuwa karshe kuma yana daga cikin hikimin Allah turo annabi cikin larabawa tun farko saboda kuwatu zakira da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba larabawa to dan haka shine wannan mutumin to dan haka sai zamanto zamanin sayyidina abubakar koda annabi ya rasu qur'ani yana haddace a kirjin su sannan akwai shi a rubuce amma nan da can lokacin da aka je yakin yamama aka kashe makaranta qur'ani da yawa to daga nan kuma sai tunanin tara alqur'ani ya taso dan haka sai zamanto akwai bambancin tara shi zamanin abubakar da gwamnatin umar da kuma gwamnatin usman da haka lokacin sai na usman aka yi masa hadin da aka yi masa sai ya zamanto qur'anin da ke hannun mutane yanzu a duniya rasmul usmani ake kiran shi shi yasa zaka ga idan yanzu kaga qur'ani haka kaman wannan idan kaga qur'ani haka kaman wannan wannan fa mutane kar su dauka asali bugun inji ne ba bugun inji bane hannu ne ya zauna ya rubuta sai aka yi scanning scanning yanzu ba akwai scanning a waya ba saboda me me yasa wannan rubutun da mutane suke ganin sa jama'a asalin sa haka ba inji bane yin shi hannu ne yin shi da hannu yayi sai aka yi scanning sai inji yake bugawa saboda shi imla'in qur'ani ya sha bamban da ka'idar imla'i zan dauki wasu gurare kawai in ba da misali akan su idan kana kallon imla'in abinda ya shafi ainihin wato alqur'ani zaka ga cewa ya sha bamban da ka'idar imla'i da ake yin amfani da ita wajen abinda ya shafi rubutu zaka ga sun saba kwaran gasken gaske imla'in ainihin wato alqur'ani to shi yasa tunda imla'in qur'ani ya bambanta da ka'idar imla'i ta rubutu to shi yasa zaka ga har yanzu a ce maka ga wata na'ura tana rubutu da imla'i irin na qur'ani to abu ne inda yake da hala ko yanzu in ka dauki qur'anin da ke cikin maktabatu shamila idan ka dauki qur'anin da ke rubuta anan haka zaka ga wajen imla'in su zaka ga ba dai bane yanzu kun ga misali kawai zan bayar a cikin alqur'ani anan wajen kun ga nan wajen Allah da yace fa amma man baga sai ya ce wa athar alhayata ad-dunya ku kalli yadda aka rubuta alhayata za ku ga ga alifun sai lamu sai haun sai ya'u to a ka'ida ta imla'i yadda ya kamata a rubuta shi ya kamata a rubuta shi ne haka haka ya kamata a rubuta alhayat haka ya kamata a rubuta alhayat fa amma man daga wa asar alhayat ad-dunya haka ya kamata a rubuta alhayat haka ya kamata a rubuta alhayat ka gani da alifun sai lamun sai ya'un ha'un sai ya'u sai mad da alif alhaya wannan shine ka'idar imla'i amma zaka ga alqur'ani da aka tashi rubuta wa amma man daga fa amma man daga wa asar alhayat ad-dunya to zaku ga shi kuma alhayat ad-dunya na qur'ani ba haka yake ba zaku ga gashi sai da aka rubuta alhaya maimakon a kawo alifun din kai sai aka kawo wawun sai aka sa sai aka dora alifin din akai sannan aka rubuta wannan tawun din to haka irin su zakka da sallah da abubuwa da yawa a cikin qur'ani haka zaka ga haka yake da bambanci cikin alqur'ani shi yasa da yawan dalibai abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul tahrim wannan ayar cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tabtagi mardata kun gani mardata anan wajen azwajika wallahu ghafurur rahim da haka za ku ga cewa mardat marda mardat da ku ga cewa ai asali za ka ga kaman kasancewar sa maf'ulin bihi tunda jam'i ne ya kamata ya zamanto mardat da alifun sai zamanto maf'ulin bihi mansubun alamatu nasbihi alkasara niyabatan anil fathi li'annahu jam'u muannas salim amma menene dalilin da yasa da aka zo sai aka ce tabtagi mardata ba a ce mardati ba to akwai dalili to wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya sanya sahabbai tun wajen rubuta shi da hada shi sai ya zamanto dan ka'idar sa ta tabbata ta tabayyana da duk kowanne littafi ma sai ya zamanto hatta wajen imla'in sa ba ka'idar wancin imla'i yake ba dan haka in ka koyi imla'i irin wannan aka ce ka rubuta qur'ani sai ka sake dawowa kuma ka koyi imla'in qur'ani in ba ka ba banna za ka yi ma mutane wannan shine to shine yake fada yake cewa wa annal qur'ana alhaqiqi qur'ani na haqiqa su'i da bihi ila samai an hau sama da shi inda martadda sahaba lokacin da sahabbai suka yi ridda kama ya atqidu kaman yadda yake kudircewa wannan ya zo a cikin wato at-tanbihu da muka kawo dazu warrad na lilmalati da makamantan su wanda muka lissafa wancan nukta ta bi mu'jamur rijal alhadith ne na Hashim bin Salim al-Qu'i ya kawo magana shi amma litattafan da muka jero a bayanan ne inda ya kawo wannan to yanzu anan wajen idan muka tafi cikin littafin al-Ihtijaj na al-Imam at-Tabarisi a shafi na 155 da kuma Biharul Anwar mujalladi na 92 shafi na 42 93 shafi na 42 shima da Miratul Anwar shafi na 38 ga ruwayar da suka kawo suka ce lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi ya rasu jama'a aliyun alquran sayyidina ali ya tara alqurani mun kuma san cewa a gwamnatin Abubakar da Umar da Usman aka tara alqur'ani waja'a bihi sayyidina Ali ya dauko wannan alqur'anin ya zo da shi ilal muhajirin wal ansar zuwa ga muhajir da kuma ansar wa aradahu alaihim ya bujuro musu da wannan alqur'anin da ya bujuro musu da wannan alqur'anin lamma qada awsahu bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya masa wasiya cewa ya bawo ya rubuta alqur'anin da ya rubuta alqur'anin ya tara shi ya taho da shi falamma fatahu abubakar lokacin da abubakar ya bude wannan alqur'anin khalada fi awwali safhatin fataha sai ya fitar a farkon shafi da ya bude sai ya fitar da fada'ihal qawm abun kunyar mutanen yana nufin sayyidina ali a ciki duk inda Allah ya faɗi cewa abubakar kafiri ne fasiki ne fajiri ne sai da ya rubuta Umar ma haka ragowar muhajir da ansar haka fa wasaba umaru sai umar ya zabara wa kala yace ya ali urdudu fala hajata lana fi wannan alqur'anin da ka rubuta ka koma da shi ba mu da bukatar shi fa haka da husisi na ali dauki wannan alqur'anin wansarafa sai ya juya thumma ahadaru zaid bin sabit sannan sai abubakar da umar suka ce a kira musu zaid bin sabit wa kana qari'an lil qur'ani zaid ya kasance makarantin al qur'ani ne fa qala lahu umar sai umar ya ce ma zaid inna aliyan qad ja'ana bil qur'an ja'a bil qur'an ya zo mana da al qur'ani wa fihi fada'ihul muhajirin wal ansar a ciki mun ga abun kunya da ya rubuta da tonan siriri da tonan asiri akan muhajir da ansar Muhajir da Ansar din nan fa da suke magana a Qur'anin da Ali bin Abi Talib ya rubuta a Qur'anin Allah wanda ke hannunmu Allah da ya tashi ce mana was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Idan dan shiya za ku tsaya kace nace da shi yace maka min din ba tana bayanin jinsi bane tana bayanin tabi'id ne sashi kace ya fada maka mutum 10 cikin muhajir wanda ba su ridda ba ya fada maka 10 cikin ansar wanda ba su ridda ba dan min din ta dauki sashi zaka ga ba zai iya kawo maka 10 cikin muhajir ba ba zai iya kawo maka 10 cikin ansar ba a daidai lokacin da kuma sun kawo ruwaya ba sun ce duk hadisin da aka ruwaito in ya ci karo da qur'ani ai watsi da su to wannan alqur'anin wa qad ra'ayna suka ce mun ga an nu'allifa alqur'ana mu rubuta wani alqur'anin wa nusqita minhu ma kana makayar da abin da ya kasance akwai fadihatan abun kunya wa hatkan da tulan asiri lil muhajirin wal ansar ga muhajir da ansar fa ajabahu zaid ila zalika sai zaid ya karba ma umar da abubakar akan wannan thumma qala sannan yace fa in ana faraktu min alquran ala ma sa'altum idan na riga na gama rubuta alquranin da tara shi akan yadda kuka nema wa azhara al-ali alqurana shi kuma sayyidina ali ya fito da nashi qur'anin allazi allafahu wanda shi ya rubuta kad batala kullu amalikum to dukkan aikin ku ya riga ya lalace qala umar sai umar yace to fa mal hila idan ka gama tara wannan qur'anin ka fito da shi ka ciccire ababan kunyar da ya tabbata muhajir da ansar sun yi shi kuma sayyidina ali ya fito da nashi to ya za'i qala zaidun sai zaidu yace masa antum a'lamu bil hila kuka fi kowa sanin yadda za ku yi fa qala umar sai umar yace ma hilatu huduna an naktulahu wa nastarihu minhu ai ba wata dabara da zamu yanzu ko sai dai mu kashe shi mu huta da sharrin sa fadabbara fi qatlihi yace fadabbar fi qatlihi ala yadi Khalid bin Walid ko fadabbara sai tunanin fi qatlihi yadda za a kashe shi shine amma a miƙa matsalar kisan sayyidina Ali ala yadi Khalid bin Walid falam yaqdir zalika shi kuma Khalid bin Walid da aka dauki kwangilar ya kashe sayyidina Ali bai samu damar yin haka ba falam mastakhalafa Umar sayyidina Abubakar Umar yayi shugabanci shekara 2 sayyidina Abubakar da wasu yan watanni a wajen shi akwai qur'anin gaske sannan ya tabbatar Abubakar ba mutumin kirki bane da Usman da Umar amma haka yake bin su aje ayyaki ayyaki wanda suka yi ridda a fadada addinin musulunci kuma qur'anin gaske na hannun shi ko da mai musulmi suke bauta ma Allah wallahu a'lam kuma wannan a zamanin sahabbai to lokacin da sayyidina Abubakar shekara 2 da yan watanni ya koma zuwa ga Allah falamma stakhlafa Umar lokacin da Umar ya zama khalifa sa'ala aliyan sai ya tambaye sayyidina Ali an yadfa'a ilayhi alquran wannan qur'anin da ya rubuta lokacin da annabi ya rasu ya kawo musu shi fa yuharrifuhu fima bainahum su cire abin da za su cire tun yanzu fa qala sai yace ya abul hasan yace ma sayyidina Ali ya kai abul hasan in ji itana in ji ita bil qur'anin ladhi kunta ji'ta bihi ila abi bakr in zaka zo mana da qur'anin yanzu wanda ka je da shi lokacin sayyidina Abubakar yake karba nastami'u hatta nastami'a alai har sai mun taru akan shi za mu karba to a lokacin ne sayyidina Ali fa qali yace masa haihata laysa ila zalika sabil fawfaw wannan qur'anin kan yanzu ba ma wata hanya da za ku iya ganin shi innama ji'tu bihi ila abi bakr nazo da shi ne lokacin wajen sayyidina Abubakar li taqumul hujjatu alaikum dan hujja ta tsayo akan ku cewa ga qur'anin Allah na gaske amma kun ki yadda da shi wala taqulu yawmal qiyama kada ku ce ranar alqiyama inna kunna an hada gafilina lalle mu mun rafkana akan wannan aw taqulu ko kada ku ce ma ji'tana bihi baka zo mana da shi ba sai ya ce innal qur'ana allazi indi ni fa alqur'anin dake wajina wanda nazo muku da shi kuka karba la ya masuhu illa almutahharuna ba wanda zai taba shi ma sai masu tsarki wal ausiya min waladi da wanda akai mu wasiya daga cikin ƴaƴana qala umar sai umar yace masa fa hal li idhalihi waqtun ma'lum to akwai lokacin da wannan qur'anin da ka rubuta ka kawo a wancan lokacin ba mu karba ba akwai lokacin da za a bayyana da shi fa qala na'am sai yace إذا قال القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه إذا ما يبين يبين تذي بيّن الدّ القرآن الجسّي سنزل لو كمتاني طول سأكل للتافن الله فتدري السنة ذاك فتدري السنة به صلوات الله عليه أكون وناء القرآن إني سنة المندم الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات قدانا wannan fa jama'a fa yana rubuta a cikin littafin in shi'a shi yasa wanda bai san yadda matsalar take ba in kace suna da wani qur'ani sai su rena hankalinka sai su an musu ƙarya in ka isa ka fito da qur'anin a'a ba haka ake nufi ba sai dai suna da wani abu da suke ce masa Musafu Fatima in sun rena hankalinka sai su Abdullahi dan Mas'ud ma yana da Musafu Aisha ma yana da Musafu tunda kace a duniya yanzu ka taba ganin wani ya fito da Musafu ya ce maka na Aisha ne ko na Abdullahi dan Mas'ud suna ne a da a lokacin da suke rayi Qur'anin da take karatu da shi a ce masa Musafu Aisha Qur'anin da Abdullahi dan Mas'ud ke karatu da shi a ce masa Musafu Abdullahi dan Mas'ud ka taba ganin wani ahlus sunna yanzu da Qur'ani aka ce maka wannan Musafu na Ibn Mas'ud ne ko na Aisha amma su suna da Musafu Fatima to abin da suka ce wannan Qur'anin yana hannun Mahdi tunda aka kawo sai abbai suka ki karba sai na aleje damkawa Mahdi a lokacin fa ba Mahdin a duniya ba ma haife shi ba shi yasa in mutanen mu na karatu ba za ka taba ganin aqida mai cin karo ba mai contravention yanzu nan a kawo magana a tafi gaba a kawo wata tawarware ta kamar aqida Shi'a a wata riwayan wacce ta zo cikin littafin Faslul Khitab littafi sukutun wani malami ya rubuta yasa masa fasl al-kitab fi isbat ta'rif kitab rabb al-arbab tantance bayani dalla dalla cewa lalle wannan alqur'anin na Allah an canza shi a ya kawo shi a shafi na 90 da tara 239 da kuma mahajjatul ulama a shafi na 140 al-bihar shafi na 95 na tara da kuma haqqul yaqin me suka kawo cewa innal mahdi inda zuhurihi al-imam al-mahdi lokacin da ya bayyana ya tilal qur'ana zai zo ya karanta mu mutane al-qur'ani yadda yake fa yaqulu al-muslimuna sai musulmin su ce hada wallahi al-qur'an haqqan mun rantsi da Allah wannan shine al-qur'anin gaskiya fa alladhi anzalahu Allahu ala muhammadin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga annabinsa wama أسقط وبدل وما أسقط وبدل وحرف لأن الله من أسقطه وبدله وحرفه وندا بقى كايد دوان أبو بقى تنزابا ونن أما وانتن القرآن وحرف لأن الله من أسقطه وبدله وحرفه دو وندا يتنزى للتابن الله كوي جركي تاشكوك ذاتو الله يتقينيمي wannan fa na kawo shi ne kawai a wannan ma'aradin amma idan muka ji zaka ga maganganun malamai na Shi'a wanda suka ce wannan alqur'anin ba daidai bane sai ka sha mamaki shi yasa duk dan Shi'a in ka tambaye shi malamai guda hudu ne a Shi'a kawai adda ba mu'asiruna ba su mu'asiruna na yanzu suna cewa alqur'ani daidai ne a babin taqiyya dan duk jahilcin musulmi daga ran da kace mai wannan alqur'anin akwai kuskure a ciki ba zai ƙara yadda da kai ba to yanzu ya zasu sai suka ce a sun yadda wannan alqur'anin dake hannun mutane daidai ne babu ƙari babu ragi amma kuma a zamanin kafirai guda uku a ce wasu aka hada su kafiri Abubakar kafiri Umar kafiri Usman da aka qur'anin dake hannun musulmi da aka rubuta rasmul Usmani daka a gurin sa kafiri Usman shine sunan sa yake dake to sai suka ce bari su dinga amfani da taqiyya cewa sun yadda da wannan alqur'anin amma malaman su na da mutum hudu ne kadai suka ce wannan qur'anin ba a canza shi ba su ma ta tabbata daga ba cewa taqiyya ce ta sa su kai wannan magana idan ka tambayi dan shi aka ce masa ina hukuncin yanzu zaka ga sun matsawa mutane akan kullin suna cewa annabi ya tafi ya bar abu guda biyu inni taraktu fikum as-saqalaini ahaduhuma akbaru min al-akhar kowa ya tabbatar da cewa littafin Allah ita ce wasiya babba da annabi sanan sai ahlul baitin shi su kuma wasiya ne na cewa a kula da haƙƙin su a mutunta su a girmama su a kaunace su to sai kaga yanzu nan tuhumar kama in sana yi sai su ce maka kai kafiri ne halalud dam jininka ya halatta in an ce meye dalili sai su ce baka san ahlul baiti to amma in ka ce musu menene hukuncin kuma wanda ya taba as-siqalul akbar ya taba mutuncin alqur'ani sai su ce maka to ai ijtihadi ya kuskure kaga ya halatta ka taba littafin Allah ijtihadi kai kuskure kai ana maka uzuri amma abin da ya shafi ahlul baiti koda ma ba kuskuren bane tuhumar ka suke yi to yanzu nan sai su ce ka fita addinin musulunci haka suke yi dan haka shi yasa duk wanda ka tambaya kace mai hukuncin malaman ku da suka fito saraha suka ce wannan alqur'anin bai cika ba sai kaga ya kawo musu uzuri ba zai iya fitowa kai tsaye ce kafirai bane dan ya san akwai waɗanda da yawa da yayi intilakin kafirci akan su sun fita musulunci dan sun kawo ruwayan alittataban su mun kuma ƙarya kake yi ka kawo wani malamin sunna kwaya daya saraha ba wai kai ka fahimci maganar ba kamar da ita da akwai maganganun da suke daukowa su murde sai su ce ma'anar sa kenan amma babu wani malami a duniyar sunna da ya taba cewa wannan littafin na Allah an ƙara ko an rage duk wanda yake da wannan aqidar a gurin mu hukuncin sa hukuncin kafiri ne Allah subhanahu wataala ya kiyaye sannan wa awwalu kitabin min kutubi shi'a farkon littafi daga cikin littattafan shi'a yusajjalu fihi wanda aka rubuta a cikin su itiqaduhum aqidassu bi naqsil qur'ani wajen tawaya alqur'ani wa ziyadatihi da kuma cewa an ƙara wani abu huwa kitabu shaykh shi'a shine littafin babban malamin nan na shi'a Sulaim bin Qais al-Hilali wanda ya rasu hijira ta 90 ya rasu arada qatlahu al-Hajjaj Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya so ya kashe shi fahara ba walaja'a ila Abban bin Iyash dan haka in ka koma Abban bin Iyash inna huwa Abban bin Iyash bin Abi Iyash fayzuru Abu Isma'il Fayrus Abu Isma'il ya rasu hijira 138 qala anhu al-Hasan bin Ali al-Hilli wanda ya rasu hijira 726 Abban bin Abi Ayyash yace da'ifun qila anti innahu wada'a kitab Sulaim bin Qais wannan littafin na Sulaim bin Qais ana ganin ba kirkirar sai wannan ya zo cikin Rijal bin Abi Daud al-Hilli wanda ya rasu hijira 200 ko shafi na 226 al-qism as-sani babul hamzati raqam lamba na 2 wayundaru mutun zai duba jami'ur ruwat wa izahati al-istibahat an turuq wal isnad a mujalladi na 1 shafi na 9 babul alif rijal at-tusi shafi na 126 raqam lamba na 1264 ashabu abi jafar muhammad bin ali bin al-husayn alayhi salam zai ga wannan nan ya kawo shi naka inda za a tambaye ka a ce maka wani littafi ne aka fara rubutawa akan aqidar shi'a a farko duk duniya to wannan littafin na Sulaim bin Qais al-Hilali shine littafin da aka fara ainihin wato rubutawa a duniyar ainihin wato shi'a to ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato hararar mu shine malam yace walamma hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta halatto masa a atahu Sulaim hadal kitab fa atahu sai dauki wannan littafin ya ba su a atahu Sulaim hadal kitab sai Sulaim ya ba shi wannan littafin fa rawahu anhu Abban bin Abi Ayyash wa farawahu anhu Abban bin Abi Ayyash lam yarawhu anhu ghayruhu da haka sai ya zamanto Abban shi ya ruwaito daga Sulaim bin Qais shi kuma daga nan ba a samu wanda ya ruwaito wannan daga gare shi ba ana nuna mun cewa lokaci yayi zamu yi kokari mu tsaya anan sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu halqa ta gaba abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh